تنها می پریږده د جانان غم، تنها می پریږده د جانان غم، نور لاشرانه درد ستم، نور لاشرانه درد ستم، تنها می پریږده د جانان غم، تنها می پریږده د جانان غم، نور لاشرانه درد ستم، نور لاشرانه درد ستم، لا اوښکو ډکې مې سترګې وې، تر شونډې پترې وې سیری گریوانا، رقیب ظالما، نور لاشرانا درد ستم، نور لاشرانا تنها می پریږده د جانان غم، تنها می پریږده د جانان غم، نور لاشرانا درد ستم، نور لاشرانا درد ستم، غم وهلی درد زپلی، غم وهلی درد زپلی، د هجر وشو خوړی می زنا، د هجر وشو خوړی می زنا، بیلتون کو کړم نور لاشرانا درد ستم، نور لاشرانا تنها می پریږده د جانان غم، تنها می پریږده د جانان غم، نور لاشرانا درد ستم، نور لاشرانا درد ستم، یا غی زمانا ما خوری زمانا، بیلتون می خی جوان پا جهانا، بیلتون می خی جوان پا جهانا، نزوان قدما نور لاشرانا درد ستم، نور لاشرانا تنها می پریږده د جانان غم، تنها می پریږده د جانان غم، نور لاشرانه درد ستم، نور لاشرانه درد ستم، د هجر لمبې راگرم توانا، سلگی کواما نور لاشرانا، سلگی کواما نور لاشرانا درد ستم، نور لاشرانا تنها می پریږده د جانان غم، تنها می پریږده د جانان غم، نور لاشرانا درد ستم، نور لاشرانا درد ستم، قصه فاروقی سفروقی لکا فروقی، دتلالی دل بروح کو شرنا زما قلم نور لا شرنا درد ستم نور لا شرنا تنها میں پرگد جانن غم تنها میں پرگد نور لا شرنا درد ستم تنها میں پرگد جانن غم تنها میں پرگد جانن غم نور لا شرنا درد ستم نور لا شرنا